anatazama, giza nene limetanda, hujui uende wapi. Unavyoteseka pia Mungu anakuona. Huyu Yesu yupo kwa ajili yako. Thank you. kujitokeza. Mtazame msalabani, kateswa kwa ajili yako. Mtwike fadhaa zako, atashughulika.